bevrijd, want ik besloot ervoor te gaan. Deze weg die jij leidt, laat me in vuur en vlam staan. En ook hier zie ik in, jij hebt mij steeds betoverd. Mijn hart veroverd. Nu wil ik jou echt helemaal. Blijf vannacht, blijf levenslang. Dat is waar ik naar verlang. Overspoeld door geluk, jij laat me zweven. Heel mijn leven totaal ongerept. Ik heb dit gevoel nog nooit gekend. Ik wil dit steeds weer beleven, elk moment. Kus ik jouw mond, geef mij heel leven. Laat me beven, ik kom los van de grond. Blijf vannacht, blijf levenslang. Dat is waar ik naar verlang. Overspoeld door geluk, jij laat me zweven. Ah, ik geef heel mijn leven totaal ongeremd. Ik heb dit gevoel nog nooit. Met oude vrienden. sluit ik zij. Nee, nee, we gaan nog niet naar huis, want ons moeder is niet thuis. Met oude vrienden in de kroeg, een mooie avond voor de boeg. Morgen spijt, geen sluitingstijd. Met oude vrienden in de kroeg, een mooie avond voor de boeg. Morgen spijt, geen sluitingstijd. We gaan nog niet naar huis. Schilderij van Rembrandt. Ik zie een boot met bemanning. Ik zie mezelf, ik ben een van hen en bang. Te slapen. Waarom hoort hij mij niet roepen? Dit schip vergaat en ik grijp de mast. Hou vast. Maar aan, er doet een meisje op. iets van jou bestaan. Vergeef me, vergeef me. Het is eenmaal zo gegaan. Als ik dit had geweten, zou ik er voor je zijn. Dat ik je nooit gezien heb. Vergeef me, zie ons hier nu weer staan. Ik zou je alles geven, wat jij zo hebt gemist. Het wordt beter als je vader er weer is. Ik ben nooit vertrokken, ik was toen vrijgezel. Dacht niet aan de toekomst, de liefde was een spel. En ik heb nooit geweten dat jij er toen al was. Maar nu is alles anders, kom hou me stevig vast. Vergeef me, vergeef me, wist niets van jou bestaan. Vergeef me. Radio Hatzeflats, een programma van de lokale omroep Goorlen. Hatzeflats. tover maar wat aan. Ik doe de dingen die ik moet doen, zoals iedereen. Op deze aarde, ik laat me zelden gaan. En ik vind niet snel een reden die me klein maakt, zo intens raakt, zoals jij doet. Maar sinds jouw geboorte voel ik vlinders om me heen. Zie je de zomer in mijn ogen, ben ik verliefd van top tot teen. Met jou in mijn leven zijn de dagen die ik pluk. Het mooiste wat ik me kan wensen, ik loop over van geluk. Je hebt een leven nog te gaan, en ook jij zal vallen en opstaan, zoals iedereen op deze aarde. En ik zal langs die wegen staan die jij nog moet belopen. Ik zal je steunen, op handen dragen. Ik zal er altijd voor je zijn. Maar sinds jouw geboorte voel ik vlinders om me heen. Zie je de zomer in mijn oog, ben ik verliefd van top tot teen. Met jou in mijn leven zijn de dagen die ik pluk. Het mooiste wat ik me. Ik loop over van geluk. Zolang ik leef, bescherm ik jou en help je waar ik kan. En elke dag geniet ik daar met volle teugen van. Maar sinds jouw geboorte voel ik vlinders om me heen. Zie je de zomer in mijn ogen. Ben ik verliefd van top tot teen. Met jou in mijn leven zijn de dagen die ik geluk. Het mooiste wat ik me kan wensen, ik loop over van geluk. Ik loop over van geluk. Ik loop over van geluk. Amsterdam 8:30, aan de bar met z'n tweeën, net een hapje gegeten, yeah yeah yeah yeah. Iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het elke keer. We doen het telkens weer. Alle avonden belanden in dezelfde sfeer. Kom eens bij me staan. Baby, kijk me aan. Doe je jas uit, want je hoeft nog niet te gaan. Ik kan. gevonden. Het is en blijft een wonder. Je wil niet weten wat ik voel. Ik ben ondersteboven, dat moet je echt geloven. Je wil niet weten wat ik voel. Geloof me, geloof me, ik ben ondersteboven. Kom jij dichter bij me, begin ik je weg te kwijnen. Ik zal je beminnen, waarmee mag ik beginnen? En sla mij af. Feest daar. smult echt weer los in alle hevigheid. Vrijdags is het weekend daar tot zondagavond aan de bar. Gezelligheid kent nog geen tijd. Ik kan niet wachten dat we weer gezellig het weekend ingaan. Dat wordt me toch een feest, niemand let erop. Ik loop alleen door de straten, probeer mezelf te verzetten. Mijn bestand heeft mijn hart verlaten. Wat ik voel kan ik jou niet zeggen. Ik zou het liefst willen vragen, voel jij hetzelfde? Zo sterk als we samen praten. Dit mag niet, maar ik kan het niet helpen. Jouw hart is zo. openzet. Je plek is ingenomen. Het doet me pijn, want ik besef het heeft geen zin te hopen. Want jij, jij hoort niet bij mij. Je bent van een ander die zoveel van je houdt. Het doet me pijn, want ik kan alleen dromen hoe het zou zijn met jou. Maar een droom, daar blijft het bij. Zou je op afstand moeten houden? Maar alles aan je is verslavend. Kan mezelf er niet van meer houden om naar je foto's te staren. Oh, jij bent zo bijzonder. Jij raakt me diep van binnen. Maar wat ik voor je voel, dat kan ik jou echt niet vertellen. Nee, nee. Want jouw hart is al bezet. Je plek is ingenomen. Het doet me pijn, want ik besef het heeft geen zin te hopen. Want jij, jij hoort niet bij mij. Je bent van een ander die zoveel van je houdt. Het doet me pijn, want ik kan alleen dromen hoe het zou zijn met jou. Maar een droom. Ik ben van een ander. Zij het later weer stuk, want dat wat zij had gegeven, ze nam het me af, ze gaf het zonder blikken of blozen aan me. De volgende man, toch een man, toch een man, toch een man. Zij zei dat het haar meer dan speet. Ik bloeide weer op, maar het was snel weer gedaan. Omdat ik haar een wandeling later zag met een andere man. Toch een man, toch een man, toch een man. geen tijd. Geen tijd meer vrij. Wat wil je echt? Je hebt lang in de shit gestaan. Geen tijd voor slecht. Ga de confrontatie aan. Aan mij heeft het te veel gelegen. Ik kan niet met je nonsens leven. Aan mij heeft het te veel gelegen. Ik kan niet met je leven. Ik kom je niet halen. Ik ga je niet maken. Ik ga je niet maken. Ik ben onder water. Onder water. Onder water. Ik weet niet zeker of het lag aan hen. Ik denk niet dat ik dacht aan hen. Het is goed, ik was alleen, het was alles om me heen. Maar ik weet hoe dit gaat als ik voel dat ik ren. Wie verveel je nou? Ik kan je niet peilen. Is je lichaam koud? Wie komt je bevrijden? Ik voel dat ik val onder water. En je hart van goud. Gewoon een woensdagmorgen, er leek niets aan de hand. Totdat de telefoon ging, een bange stem aan de andere kant. Als aan de grond genageld, het nieuws dat was niet goed. Ik had wel duizend vragen, komt alles nog wel goed? Ik was je bijna kwijt. Je glipte zomaar door mijn vingers. Maar het was nog niet jouw tijd. Je wist toch weer omhoog te klimmen. Maar oh, wat was ik bang om jou voor altijd kwijt te raken. Je bent nog mooier dan je was. Ik zal altijd over je waken. Ja, ik was je bijna kwijt. Moet ik niet aan denken, er is nog zoveel te beleven. Wil jou nog beter leren kennen. Want alles wat je zegt, begint nu tot me door te dringen. Je laat me weten wat je voelt, soms met hele kleine dingen. Maar ik was je bijna kwijt, en dat deed me pas. Hoeveel ik van je hou, dat durf ik nu te zeggen. Nu ben je weer bij mij, om te genieten van het leven. Maar ik was je bijna kwijt, voor één moment, voor heel was je bijna kwijt. Je glipte zomaar door mijn vingers. Maar het was nog niet jouw tijd. Je wist toch weer omhoog te klimmen. Er flitste zoveel door me heen. Ben ik wel klaar om jou te missen? Als jij er niet meer bent, is iedereen alleen. veel te veel gevoel en wat glazen wijn. Laat deze nacht lang zijn. Alles wat ik wou, precies de juiste toon. Geniet van jouw woordenstroom. Oh, stop met te schijn. Oh. Tijd met tijd, stilte na de storm, ben ermee bekend. Toch raak je nooit aan gewend. Oh. Maar begrijp mij nooit. perfect, maar hou je bezig met je zaken. Nu wil je praten, maar het is al veel te laat. Je doet alsof dat je niet weet hoe door het alles gaat. Je liet me vallen in de goud. Nu wil je hangen voor wat brood. Je bent verslaafd aan je eet. In je ogen doe je nooit iets verkeerd. Voor het doe je niets doods, je schiet in de roos. Een lach op mijn gezicht is voor velen de dood. En niemand die je kent is een vreemde voor het oog. Radio Hatzeflats, een programma van de lokale omroep Goorlen. De grens is overschreden, er lijkt geen weg meer terug. Hoeveel spijt dat ik ook had, ze keerde mij de rug. Excuses zijn te laat, ze zei het is tijd dat je gaat. Ze wil me niet meer horen, niets wat ik zeggen wil. En hoe ik ook probeer, het is tijd die ik verspeel. Misschien dring jij tot haar door, want ik krijg geen gehoor. Doe vraag haar alsjeblieft mij te vergeven. De fouten zijn gemaakt. Kan zonder haar niet leven. Vertel haar van mijn spijt en dat ik haar nu zo mis. Geef het een kans en zeg me niet dat het al over is. Vertel haar van mijn spijt. Laat mij niet met lege handen staan. Wij waren samen één, en wij kunnen alles aan. De stilte in de kamer, de leegte en de kou. Kom ik je maar vertellen dat ik zoveel van je hou. Toch hoop je op misschien, zou zij haar keuze herzien. Doe vraag haar alsjeblieft mij te vergeven. De fouten zijn gemaakt. Kan zonder haar niet leven. Vertel haar van mijn spijt en dat ik haar nu zo mis. Geef het een kans en zeg me niet dat het al over. Vertel haar van mijn spijt. Laat mij niet met lege handen staan. Wij waren samen één. Wij kunnen alles aan. Vertel haar van mijn spijt. Laat mij niet met lege handen staan. Wij waren samen één. Wij kunnen alles aan. Wij waren samen één.